Dünyada tükenmez murat varmış, varmış, varmış. Ne alan gördüm ne murat gördüm. Ne alanı gördüm ne murat gördüm sevdim. Meşakkatın adım murat koymuşlar, koymuşlar, koymuşlar. Dünyadan ne lezzet ne bir tat gördüm. Dünyadan lezzetine bir tat gördüm tabibim. Ölüm var dünyada yok imiş murat de murat de murat. Günbe gün artıyor türlü meşakkatı. Günbe gün artıyor türlü meşakkat sevdiğime. Kalmamış dünyada ehli kanat, kanat, kanat. İnsanlar içinde çok fesat gördüm. İnsanlar içinde çok fesat gördüm sevdiğim. Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan. Gülüp baştan başa muradın alan. Gülüp baştan başa muradın alan sevdiğim. Muradım ah sudu hepsi yalan de yalan de yalan. Ölümü dünyada hakikat gördüm. Ölümü dünyada hakikat gördüm sevdiğim. Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz. Çağlayan bir su var arkı belirsiz. Çağlayan bir su var arkı belirsiz sevdiğim. Veysel'leler satar narhı belirsiz, belirsiz, belirsiz. Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm. Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm sevdiğimi.